Aș putea, dar mi-e rușine. Chiar și la radio. Bine, care e piesa ta favorită din anii 80? Vă așteptăm cu mesaje la 0728111222 pe WhatsApp, evident. Și dacă aveți o poveste pentru piesa respectivă, ar fi perfect. Hai să vedem cum stăm cu vremea astăzi. Ioana e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Zi călduroasă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Temporar, cerul va avea unele înnorări și pe arii restrânse vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în regiunile sudice și la munte. În capitală, ANM anunță pentru astăzi cer temporar noros, iar probabilitatea pentru intervale cu averse slabe și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade astăzi în București. Încep știrile Europa FM. Protest din nou în capitală. Peste 1000 de persoane au ieșit în Piața Victoriei după ce plenul Senatului a votat modificările aduse codului penal. Aceste schimbări ale codului penal, de fapt, au dedicații. Și dedicațiile sunt pentru unii mafioți politici, pentru că altfel nu pot să le pot spune. Aprobate de senatori ieri, modificările codului penal vor fi dezbătute azi în Camera Deputaților. Reprezentanții UDMR sunt nemulțumiți de redefinirea abuzului în serviciu, dar au asigurat ieri cvorumul necesar la vot. Ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu. S-au introdus însă două chestiuni în plus. Cu aceste două chestiuni adăugate, grupul UDMR nu poate să fie de acord. Decesul tânărului Călin Farcaș după 2 ani în care a așteptat un transplant de plămâni dezvăluie problemele grave ale sistemului de sănătate românesc. Autoritățile încearcă să dea explicații. Din păcate, România nu și-a respectat, hai să spunem, atribuțiile și contribuțiile pe care trebuia să le aducă eurotransplantului, astfel încât să poată să adere la această organizație. Și focar de peste porcină în insula Marea Brăilei, autoritățile sanitar-veterinare au impus măsuri de limitare a răspândirii bolii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Protest organizat aseară în Piața Victoriei din capitală după ce plenul Senatului a votat modificările aduse codului penal. Peste 1000 de persoane au fost în stradă. Colega mea Ana Stoian a stat de vorbă cu câțiva dintre ei. Mi se pare imposibil să nu te uiți la ce se schimbă, de la abuzuri și de la reduceri, să nu-ți dai seama că aceste coduri, aceste schimbări ale codului penal, de fapt, au dedicații. Și dedicațiile sunt pentru unii mafioți politici, pentru că altfel nu pot să le pot spune, care acum încearcă să legifereze hoția la vot, la nivel înalt. Ce țară este aceea în care un politician este condamnat și după câteva zile partidul și majoritatea pe care îl controlează dă o lege prin care îl scapă de acea condamnare? Încă sper să se întâmple ceva și să putem opri, că nu e bine. Nu e bine pentru noi, pentru viitor, și să le amintim că România nu vrea să fie condusă de infractori. Mulți aleg soluții individuale să plece din țară. E bine că suntem aici 1000-2000 de oameni care spunem, domnule, nu, ceea ce faceți voi e imoral, este în dezinteresul țării, este un atac la urna de drept și la valorile sociale a unei țări. Cei prezenți în Piața Victoriei au ținut un minut de reculegere în memoria lui Călin Farcaș, tânărul de 29 de ani din Brașov, care a murit la Institutul Marius Nasta din capitală după ce a așteptat 2 ani un transplant de plămâni. La 9 seara, manifestanții au cântat imnul național, iar protestatarii au aprins luminile telefoanelor mobile. Plenul Camerei Deputaților se reunește astăzi pentru a dezbate modificările aduse pe repede înainte legislației penale. Un vot final din partea deputaților este așteptat mâine, iar senatorii au dat un dă verde proiectului dorit de putere, contestat vehement de opoziție, ale cărei amendamente au fost respinse pe bandă rulantă. UDMR este partidul care a ajutat ieri la adoptarea codului penal în Senat prin simpla prezență, pentru că astfel s-a adunat numărul necesar de senatori. Însă reprezentanții formațiunii s-au declarat nemulțumiți de modificările la abuzul în serviciu, mai exact de reducerea pedepsei maxime de la 7 la 5 ani de închisoare. Cu toate acestea, Uniunea Maghiarilor nu și-a exprimat dezacordul printr-un vot negativ. Senatorul Ceche Adila. Ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu. S-au introdus însă două chestiuni în plus la definiția abuzului în serviciu, și anume reducerea limitei maxime de pedeapsă de la 7 la 5 ani, și de asemenea s-a introdus sintagma în scopul de a obține pentru ține, soț, rudă sau afin până la gradul a doilea un folos patrimonial, și textul curge mai departe. Cu aceste două chestiuni adăugate, grupul UDMR nu poate să fie de acord. Pe lângă prevederile legate de abuzul în serviciu, s-au făcut modificări și în cazul grupului infracțional organizat. Senatorul PSD Adrian Țuțuianu, cel care a prezidat ieri ședința Camerei Superioare a Legislativului, a fost întrebat despre aceste schimbări. Pe noua formulă adoptată de Comisie și de Senat astăzi, Liviu Dragnea ar scăpa și de această acuzație în dosarul Teldrum. Da, nu am toate elementele, poate dumneavoastră le aveți pe acest subiect. Definiția grupului infracțional a fost într-adevăr modificată în sensul că grupul infracțional are la bază o convenție făcută de cei care participă la grup și nu definiția foarte relaxată care exista astăzi, care a permis inculparea unor persoane care de fapt n-aveau nicio legătură cu cei care au săvârșit infracțiunea. După vot, la microfonul Senatului a venit și Florentina Presadă de la Uniunea Salvați România. A propus un moment de reculegere pentru Călin Farcaș, tânărul de 29 de ani care a murit după ce a așteptat în zadar un transplant de plămâni. Președintele de ședință, senatorul PSD Adrian Țuțuianu, i-a tăiat microfonul și a cerut evacuarea din sala senatoarei din opoziție. Ne-ați convocat aici în sesiune extraordinară ca să trecem niște legi pentru infractori în timp ce aseară s-a stins din viață un tânăr în vârstă de 29 de ani și pentru care guvernul României nu a făcut nimic. Doamna senator, nu are legătură cu votul. Vă rog să-i tăiați microfonul. Vă mulțumesc. Da, domnul senator Dumitrescu, microfonul 2-3. Rugămintea la chestor să evacuați. Președintele Camerei Deputaților a refuzat să vorbească ieri despre modificarea codului penal. Opoziția l-acuză pe Liviu Dragnea că la ordinele sale s-a redefinit abuzul în serviciu, astfel încât să scape de recenta pedeapsă cu închisoare de 3 ani și jumătate în dosarul Bombonica. Credeți că mă lasă să scap? A fost replica lui Liviu Dragnea. Și revenind totuși la codurile penale, au fost foarte multe voci în opoziție care au acuzat că dumneavoastră ați scăpat de acuzații potrivit noilor formulări. Cum le răspundeți lor dacă presa credeți că nu a tratat suficient? Lor categorii nu le răspund. Credeți că ăștia mă lasă să scap? În noul cod penal, abuzul în serviciu devine infracțiune doar dacă este săvârșit în interes personal sau al rudelor apropiate. Prejudiciul trebuie să depășească valoarea salariului minim brut pe economie, adică 1.900 de lei. Și DNA, dar și DICOT au transmis zilele acestea că sute de dosare se vor închide dacă Parlamentul va aproba aceste modificări. Ieri a venit și reacția Ministerului Public. Iulian Oghi explică. Forma propusă în Parlament pentru modificarea abuzului în serviciu depășește aspectele analizate de Curtea Constituțională, care nu a pus în discuție limitarea sferei de aplicabilitate a infracțiunii, arată o analiză efectuată la nivelul Ministerului Public. În plus, textul încalcă dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată în 2003. Parchetul General precizează că astfel ar putea scăpa de răspundere penală aproape 2100 de persoane trimise în judecată în perioada 2014-2017, care ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei. În aceeași perioadă au fost trimise în judecată pentru neglijență în serviciu 233 de persoane, iar prejudiciul creat prin activitatea infracțională a depășit suma de 5,3 milioane de lei, mai menționează parchetul. Codurile penale ale mai multor state membre ale Uniunii Europene conțin incriminări generice ale faptei de abuz în serviciu și neglijență în serviciu, iar acolo unde nu există în legislația penală astfel de incriminări, sunt alte infracțiuni care, în dreptul penal românesc, ar fi calificate ca abuz în serviciu, conchide parchetul general. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Vorbim din nou acum despre cazul lui Călin Farcaș, bărbatul de 29 de ani, a murit luni noaptea după 2 ani în care a așteptat un transplant de plămân. Nu a putut fi operat în România pentru că medicii au fost depășiți de complexitatea cazului. Trimis la clinica AKH din Viena, a fost și acolo respins. De anul acesta, medicii austrieci nu mai primesc pacienți români. Centrul de transplant pulmonar de la București este acreditat de 2 ani, dar funcționează la capacitate minimă, așa că majoritatea pacienților caută soluții tot în străinătate. Cum s-a ajuns în această situație, ne spune Anca Simina. Primul transplant se făcea în România acum 38 de ani. Era vorba de un transplant de rinichi de la mamă la fiu. 4 decenii mai târziu, pacienții care caută azi un plămân se înscriu pe liste de așteptare acasă, dar trag speranță să-l primească mai degrabă la Viena, iar guvernul negociază cu Ungaria să fie primiți și la Budapesta. Între timp, la București, lucrurile stau mai degrabă pe loc, încurcate de angajamente ale autorităților neduse la bun sfârșit. Primul era acela de a înființa minimum 3 centre regionale de urmărire post-transplant în România, al doilea de a dezvolta centrul de transplant de la Spitalul Sfânta Maria cu experți internaționali. Un altul, dar poate cel mai important, de a face eforturi reale pentru a asigura și organele. Cu aceste angajamente a negociat România un acord cu Eurotransplant. În baza lor, clinica AKH din Viena a deblocat și în 2016 și în 2017 programul prin care evalua și opera maximum 10 pacienți români pe an. Anul acesta a anunțat că nu va mai primi niciunul. În plus, ani la rând, în România nu s-a prelevat niciun plămân. În 2017 au fost 8, iar în primele luni din acest an, 4. Că România nu și-a respectat angajamentele, o recunoaște și ministrul Sănătății, Sorina Pintea. În prezent, România are un acord perfect valabil cu Eurotransplantul. Acest acord a fost încheiat în 2017. Din păcate, România nu și-a respectat, hai să spunem, atribuțiile și contribuțiile pe care trebuia să le aducă Eurotransplantul, astfel încât se poate să adere la această organizație în calitate de membru plin. Trebuia România să intre în acest circuit, să dea niște organe țărilor din Eurotransplant. Am început să facem asta în urmă cu 2 luni, când 2 plămâni deja au plecat spre Eurotransplant, prelevați fiind de specialiștii din aceste țări. Cred că nu ne-am făcut datoria ca țară, pentru că în momentul în care ești membră sau dorești să aderi la organizație, trebuie să îndeplinești niște condiții. Iar fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu pune blocajul în relația cu clinica din Viena pe seama scrisorii trimise în decembrie 2016 de managerul Spitalului Sfânta Maria Narcis Copcă, experților austrieci, germani și belgieni chemați de minister să evalueze centrul de la București. Acordul nu s-a schimbat. Ce s-a schimbat a fost atitudinea acestor experți. A fost trimisă o scrisoare prin avocatul plătit de spital, în care erau amenințați, pur și simplu, amenințați că dacă vor veni în România, vor exista consecințe legale pentru ei personal. Și atunci reacția tuturor este ok, să fie bulci, dar să fie acolo la voi, lăsați-ne pe noi în pace. Potrivit lui Vlad Voiculescu, la Spitalul Sfânta Maria nu există niciun medic angajat pentru transplant, ceea ce ridică încă semne de întrebare serioase în legătură cu legalitatea acreditării centrului. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Focar de pestă porcină în insula Marea Brăilei, 15 porci au murit din cauza bolii, iar autoritățile sanitar-veterinare au luat primele măsuri pentru limitarea răspândirii pestei, transmite corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Focarul de pestă porcină a apărut într-o crescătorie din insula Marea Brăilei, situată la hotar cu județul Tulcea, unde maladia face ravagii de câteva săptămâni. Pesta a ucis până acum 15 porci, iar alți 13 vor fi eutanasiați și incinerați pentru a se preveni răspândirea bolii. Prezența virusului de pestă porcină africană a fost confirmată de testele de laborator. Prin urmare, Direcția Sanitară Veterinară din Brăila a interzis circulația animalelor în insula Mare, iar în punctele de trecere cu Baco, de la Gropeni și Stânca, sunt amplasate dispozitive de dezinfectare a autovehiculelor. Medicii veterinari vor inspecta în zilele următoare și celelalte crescătorii de porci din insula Mare a Brăilei și din restul județului, vizate fiind fermele de la Marașu și Frecăței. Orice animal infectat cu virusul pestei porcine va fi eutanasiat și incinerat. Emanuela Turcu, Europa FM. Și județul Iași e în alertă din cauza epidemiei de pestă porcină din Tulcea, acolo unde s-a decis sacrificarea 44.000 de porci. Măsuri speciale s-au luat și în județul Arad, dar până în acest moment acolo nu există suspiciuni de pestă porcină africană. Premierul Viorica Dăncilă solicită modificări legislative rapide pentru a permite acordarea despăgubirilor pentru persoanele care notifică voluntar autoritățile despre cazuri de pestă porcină africană. De asemenea, guvernul promite sprijin autorităților din zonele afectate de inundații. Banii vor fi alocați și pentru refacerea infrastructurii de transport. Până mâine, când este programată ședința de guvern, prefecturile au sarcina să întocmească primele bilanțuri ale pagubelor înregistrate. Mihai Bucureșteanu cu detalii. În privința inundațiilor, s-a stabilit o listă cu măsuri de intervenție în cele peste 200 de localități afectate de ploi abundente și vituri. Acestea ar putea fi adoptate joi în ședința guvernului. Între primele decizii vor fi asigurate alimente, apă și locuințe mobile și se vor pune la dispoziție materiale de construcții pentru casele distruse de calamități. Un alt subiect discutat, focarele de pestă porcină identificate la Tulcea. Se cere modificarea legislației astfel încât să se poată acorda despăgubiri pentru fermieri care vor anunța autoritățile și vor preda animalele bolnave. Știrile Europa FM la final, zi călduroase astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Temporar, cerul va avea unele înnorări și pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în regiunile sudice și la munte. În capitala, ANM anunță pentru astăzi cer temporar noros, iar probabilitatea pentru intervale cu averse și descărcări electrice va fi ridicată. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa. Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Anglia-Suedia este ultimul sfert de finală al Cupei Mondiale. Englezii au trecut la lovituri de departajare de Columbia după ce au fost egalați în minutul 93, 1-1. Golgheterul turneului final, Harry Kane, a ajuns la a șasea reușită după ce a transformat un penalti în minutul 57, iar pentru sud-americani a marcat din nou fundașul Barcelonei, Yerry Mina, aflat la al treilea gol în meciuri consecutive. Anglia s-a impus pentru prima dată în istorie la penaltiuri într-o competiție majoră 4-3, deși Henderson a ratat primul. Imediat Uribe a nimerit bara transversală, iar apoi Pickford a apărat șutul lui Baca pentru ca Dyer să transforme lovitura decisivă. De menționat că starul columbian James Rodriguez nu a putut fi recuperat după accidentarea suferită în meciul cu Senegal și s-a aflat în tribună. Anglia va juca pentru calificarea în semifinale cu Suedia, învingătoare ieri cu 1-0 în fața Elveției. Forsberg a marcat la jumătatea reprizei secunde unicul gol al unui meci destul de anost. Astăzi și mâine este pauză la Cupa Mondială. Primele două sferturi de finală sunt programate vineri, Franța-Uruguay și Belgia-Brazilia, iar sâmbătă Suedia-Anglia și Croația-Rusia, aceasta fiind și împerecherea pentru penultimul act. Simona Halep a trecut fără probleme de runda inaugurală a turneului de la Wimbledon. A învins-o cu 6-2, 6-4 pe japoneza Kurumi Nara. A fost primul meci pe iarba al sezonului pentru lidera mondială, care a sărit peste competițiile de încălzire după ce a cucerit trofeul de la Roland Garros. Următoarea adversară a Simonei Halep va fi chinezoaica Sai Sai Zheng, numărul 126 WTA. Tot aseară, Monica Niculescu a fost eliminată de Naomi Osaka 6-4, 6-1. Jumătate dintre româncele aflate pe tabloul principal au părăsit competiția după ce și Ana Bogdan a fost învinsă de Lara Arruabarrena 8-6 în set decisiv. Astăzi vor juca în turul al doilea de la ora 13:30 Sorana Cârstea cu Evgenia Rodina și Mihaela Buzărnescu împotriva lui Katie Swan, iar după 15 Alexandra Dulgherova va înfrunta pe Venus Williams. Maria Sharapova a fost eliminată, ce alte surprize s-au mai consemnat, vă spun în știrile de la ora 8. Hai că a fost până la urmă frumos și Columbia cu Anglia. Acolo n-aveam nicio semn de întrebare. La primul meci al zilei de ieri aveam o semn de întrebare. La Suedia cu Elveția. Da, ăla a fost meci de 1x2, cum se zice. Ai văzut? Da. Dar uite că așa, fără semne de întrebare, a fost la un pas de tragedia Anglia, să zic așa. Columbia a fost echipa mai prezentă în repriza a doua. Au fost și multe momente tensionate, destul de nepotrivită, zic eu, delegarea unui arbitru american la meciul Anglia-Columbia. Adică ce? Adică... Era negru sau ce vrei să zici? Cine? Rasistule. Nu, era... N-avea nicio legătură. Era american. Da, era american. Și da. Care e problema cu americanii? Vorbea pe limba englezilor. Da, columbienii au fost vizibilitați de arbitraj. Au fost multe decizii care i-au înfuriat. Au Columbia fost nu e proteste. Pe continentul american. E pe continentul sud-american. Și continentul american, măi, lasă... Adică ce vrei să spui? Că ăla ținea cu englezii pentru că era american? Nu vreau să spun eu. Am spus doar că a fost nepotrivit că le-a dat apă la moară ăstora să protesteze. Că na. Mie mi se pare nepotrivit să vedem mai multe meciuri încheiate la 11 metri la campionatul mondial. Protestez. Dar să știi că oamenii în general sunt fericiți să vadă lovituri de departajare, că e multă tensiune, e mult dramatism. Nu și cei care se trezesc la 5:30 ca să vină la emisiunea Deșteptare. De orice îi face, măi, se protestează, deci nu te înțelegi cu el. Fiecare zi are muzica ei și astăzi căutăm melodia ta preferată din anii 80. Ștefan din București ne-a spus Opus, Life is Life, I Wanna Know What Love Is, Foreigner. A spus altcineva, Imagination, Just an Illusion. Am mai găsit printre propunerile voastre Dana Dawson, Romantic World sau Madonna, uite Moise, la Isla Bonita sau Like a Prayer, Do You Remember de la Phil Collins sau Sacrifice de la Elton John. Și pentru că e 4 iulie, ziua independenței Statelor Unite, la Isla Bonita, colegul nostru Radu din Detroit, cum acum în Kansas City, cum se semnează, ne propune We Don't Need Another Hero de la Tina Turner, însă am ales o piesă propusă de un britanic. Colegu, We Need Another Hero, like hell we need it. Paul din Bristol, din Marea Britanie, ne propune Bon Jovi, Living on a Prayer. A fost energică în anii 80 și încă ne ține bine, se ține bine până în prezent. O dimineață plăcută ne dorește Paul. Ei bine, la fel facem și noi și începem în forță deșteptarea astăzi. Living on a Prayer cu Bon Jovi. Revenim imediat. Deșteptarea tocmai a început.